سب میں جو کرے سفر سنو مقام علم گل طلب میں جو کرے سفر ملائکہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں اور مدنی چل کے ناظرین, الحمدللہ سلسلہ ذہنی آزمائش براہ راست لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں, اور آج ہمارا 22واں سلسلہ ہے. یاد رہے کہ پری کوارٹر فائنل کا سلسلہ چل رہا ہے. ہر سلسلے میں ایک ٹیم ہم سے جدا ہوتی ہے اور ایک ٹیم آگے کی طرف بڑھ جاتی ہے. آج بھی دو ٹیمیں ہیں, دیکھنا یہ ہے کس نے یہاں سے واپسی کا سفر اختیار کرنا ہے اور کس نے ذہنی آزمائش میں آگے کی طرف سفر اختیار کرنا ہے. مدنی چل کے ناظرین, آج کے سلسلے میں ہم آپ کی رائے بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ان دو ٹیموں میں سے کس ٹیم نے آگے جانا ہے. ایک تو مدینۃ الاولیاء ملتان کے اسلامی بھائی ہیں اور دوسری طرف اوکاڑا کے اسلامی بھائی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کی رائے کیا ہے کہ کون سی ٹیم آج کے مقابلے میں آگے بڑھ سکتی ہے, اور ہم دیکھیں گے سلسلے کے آخر میں کہ رائے کیا تھی اور نتیجہ کیا نکلا. دونوں ٹیموں سے گزارش کریں گے کہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف لائیں, اپنی جگہوں پر آ کر بیٹھیں. ہم سلسلے کے آخر میں آپ سے سوال کر کے جایا کرتے ہیں. آئیے سوال کا جواب انشاءاللہ, اور پھر قرآن اندازی کرتے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے ایک سوال بھی پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. سوال یہ تھا کہ یہ ارشاد بکر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی, کوئی شخص متقی نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان دو چیزوں سے نہ بچے. بتایا وہ چیزیں کیا ہیں, وہ دو چیزیں کیا ہیں. جواب ہے غصہ اور لالچ. جب تک غصہ اور لالچ ہوگا متقی بننے میں یہ رکاوٹ کا باعث بنے گا. ان عادتوں کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے. صحیح جواب بہت ساروں نے دیا, چند نام سن لیجیے. بابر حافظ آباد, غلام محی الدین راول پنڈی, ام نور ضیا کوٹ سیال کوٹ, بنت آفتاب ملک تھارو شاہ, مدنی منی عتیقہ اتاریہ سخر, محمد یونس اتاری مردان, بنت عطا محمد عارف والا, علی احسن جڑا والا, فیاض اتاری عمر کوٹ, بنت گلبہار اتاریہ اسلام آباد, محمد فیصل میمن زمزم نگر حیدرآباد, محمد اسامہ خوشاب, محمد نعمان شکر گھڑ, معاذ سردار آباد فیصل آباد, بنت اعجاز اتاریہ جوہر آباد, عبد الرحمن یامین اتاری مرکز الاولیاء لاہور, بنت اسماعیل اتاریہ مدینۃ الاولیاء ملتان, اور مزید کچھ نام ہیں جو آپ اسکرین پر دیکھیں گے. اور آج تحفہ جا رہا ہے محمد فیصل میمن زمزم نگر حیدرآباد. آپ اپنے ایڈریس ہم تک بھجوائیے تاکہ آپ کو یہ ماشاءاللہ تبرکات بھیجے جائیں. اور اب آپ باری ہے آج کے سوال کی, تیار ہو جائیے. اسکرین پر آپ نمبرز دیکھیں گے جہاں پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. بارکاہ میں کتنی نمازیں پڑھانے کا شرف حاصل کیا. یاد رہے مدنی چل کے ناظرین, آج سلسلہ بھی 22 ہے, تاریخ بھی 22 ہے. جماعت الاولی کی وہ تاریخ ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گویا عرس کی تاریخ ہے. یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہو چکا ہے, اور آج کی رات خاص طور پر ان کا ذکر خیر ہوگا. سلسلہ ذہنی آزمائش میں بھی ہوگا, سوالن جوابن بھی ہوگا, اور انشاءاللہ عزوجل ایک خوشخبری بھی آپ سب کے لیے ہے, وہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا. تو آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانی ہے, تو آج ہمارے مجلس جو ذہنی آزمائش والے ہیں تبرکات بھی کچھ نئے اور یوں سمجھے انمول اور نرالے لائے ہیں, کچھ سوغات لائے ہیں. دیکھیں آپ میں سے کون یہ سوغات یوں سمجھیے فیضان صدیق اکبر کے ذریعے لے کر جاتے ہیں. باپو کیا لائے آج ذرا دکھائیں بھائی, باکس بھی بڑا خوبصورت لائے ہیں. جی الحمدللہ, اس میں کھجور شریف ہے, بادام شریف ہے, کشمش ہے, آلو بخارے ہیں, اچھا, اور پستہ ہے, اور الائچی ہے. اور یہ بتاتا چلوں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں الحمدللہ مدینہ شریف. اللہ اللہ اللہ, نیوا جاتے مدینہ آئے ہیں, سبحان اللہ. ذرا کلوز دکھائیں, باکس بھی بہت خوبصورت آپ لائے ہیں. چلے یہ بھی آپ دیکھیے گا. اب دیکھتے ہیں یہاں موجود اسلائیں, کیونکہ یہ شاید پوسٹ کرنا ہو سکتا ہے مدنی چل کے ناظرین کے منہ میں بھی پانی آ رہا ہو, لیکن کچھ یہاں والوں کے لیے خاص ہونا چاہیے. تو آج یہاں یہ تقسیم ہوں گے سوال کے جواب میں. بہرحال دوبارہ سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں جو مدنی چل کے ناظرین نے جواب دینا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہر ظاہری حیات طیبہ مبارکہ میں کتنی نمازیں پڑھانے کا شرف حاصل کیا، یعنی کتنی نمازوں کی آپ نے امامت کی، اب یہ کتنی نمازیں ہیں؟ یہ سوال تھوڑا سا تو مشکل ہے، ملے گا کہاں سے جواب؟ سبحان اللہ، ماہنامہ فیضان مدینہ حاصل کیجیے، مارچ کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں یہ جواب موجود ہے، ماشاء اللہ۔ چلے جناب، آپ شروع کرتے ہیں سلسلہ، دونوں ٹیمیں اپنی اپنی جگہ پر پہنچ چکی ہیں، ان کا تعارف بھی حاصل کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان کے اسلامی بھائی اور دوسری طرف اوکاڑا، سبحان اللہ، باری باری اپنا تعارف کروائیں گے۔ اوکاڑا کے اسلامی بھائی، جی، محمد شہباز اتاری اوکاڑا۔ محمد شہباز اتاری، جی، محمد الطاف اتاری اوکاڑا۔ ٹھیک ہے جناب، الطاف بھائی کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ تعویذات اتاریہ کی کابینہ سطح پر ذمہ داری۔ جناب آج تو خاص قسم کا تعویذ آپ نے پہنا ہوگا اور خاص وظائف بھی کیے ہوں گے۔ جی جناب، تیسرے اسلامی بھائی۔ محمد بلال اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ اوکاڑا، درجۂ صابیہ۔ چلیں جناب، درجۂ صابیہ کے طالب علم بھی آئے ہیں، آپ ادھر دیکھتے ہیں، مدینۃ الاولیاء ملتان، جی، ڈاکٹر محمد شاہد اتاری، نشتر میڈیکل کالج ملتان، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے۔ چلیں جناب، ڈاکٹر صاحب آئے ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان سے، جی، محمد فیصل، ایڈیٹ مفتش مدنی چینل۔ چلیں، مدنی چینل کے مفتش ہیں ہمارے فیصل بھائی۔ تیسرے اسلامی بھائی، ڈاکٹر محمد اویس خلیل اتاری، فرام مسٹر میڈیکل کالج ملتان۔ دو ڈاکٹرز ہیں، ایک مفتش ہے، یہاں دو طالب علم ہیں اور ایک تعویذات اتاریہ والے ہیں، ایک روحانی علاج کرنے والے ہیں، دوسرے ڈاکٹری علاج کرنے والے ہیں۔ مقابلہ بڑا شاندار اور بڑا انوکھا ہونے کی امید ہے۔ آئیے دیکھتے پچھلا سلسلہ جو ہوا تھا اس میں کس ٹیم نے کس ٹیم کو پیچھے چھوڑا اور آگے بڑھ گئے، اس سلسلے کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ چلو چلو سمیٹ لو، سلسلہ ذہنی آزمائش، ایک بار پھر حاضر ہیں، باب المدینہ کے اسلامی بھائی آگے جاتے ہیں یا نواب شاہ کے؟ علم نور ہے، نور۔ دودھ پیتے بچے کے پیشاب کا کیا حکم؟ دودھ پیتا بچہ ہو یا ایک دن کا بچہ ہو تو اس کا پیشاب اسی طرح ناپاک ہے جس طرح بڑے انسان کا پیشاب ناپاک ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن اور منافق کے درمیان ایک فرق کس طرح بیان فرمایا؟ فجر اور عشاء کی نماز میں حاضر ہونے کا فرق بیان کیا گیا ہے کیونکہ یہ ان دونوں نمازوں میں حاضر ہونے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کھانا بھی عبادت بن سکتا ہے؟ حلال کھانا شریعت و سنت کے مطابق اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کھایا جائے تو یہ بھی عبادت ہے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ کھلے ہیں دیدائے عشاق خواب مرد میں بھی، تیز نگاہ کا ہے انتظار آنکھوں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بام تک دل کو کبھی بال کبوتر دیتا، خاک پر گر کے کبھی ہائے خدا یا کرتا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ نمبر پسند کریں گے؟ نمبر 11۔ نمبر 11، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کس ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے؟ رمضان المبارک۔ غلطی ہو گئی ہے، باب المدینہ کراچی والوں کی باری ہے۔ 12 نمبر۔ درست تلفظ کا انتخاب کریں، استقبال یا استقبال؟ استقبال۔ آپ نے کہا استقبال، جواب درست دے دیا ہے۔ نواب شاہ اور باب المدینہ بڑی تیزی کے ساتھ قرآن پاک کی صورتوں کے نام لکھ رہے ہیں۔ جناب باب المدینہ والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں، درست کرنا ہے، بتائیے بتائیے کیا ہے یہ؟ کیا یہ لفظ درست ہے؟ بہار شریعہ، جواب درست دے دیا ہے۔ باب المدینہ کراچی اور نواب شاہ کا یہ مقابلہ بہت شاندار طریقے سے آگے چلا، مگر آخر میں باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائیوں نے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ 12 نمبر کے فرق سے باب المدینہ کراچی والے آگے چلے گئے اور نواب شاہ والے پیچھے رہے۔ جی، پچھلے سلسلے میں کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں نے، آج دیکھنا ہے اوکاڑا یا ملتان۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ مدنی چل کے ناظرین، آج ایک اور آپ کو یوں سمجھیے کہ اچھی نیوز دیں گے کہ آج کے سلسلے میں ہم نے کچھ مزید تبدیلی کی ہے، اور خوبصورتی لائے ہیں اپنے سلسلے میں، اور ایک بڑی پیاری یاد بھی بنائی ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا سلسلہ کن کن مرحلوں، کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ علم نور ہے، عشق کے بول، مضامین قرآن، دارالافتاء اہل سنت اپلیکیشن، یہ آج نیا راؤنڈ ہے، نیا سیگمنٹ ہے، فیضان صدیقی اکبر، یہ ایک اور خوبصورت راؤنڈ، صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کی یاد بھی ہوگی، تحریر کیجئے اور درست کیجئے۔ 6 کی جگہ آج 7 سیگمنٹ شامل کیے گئے ہیں، خاص رات ہے، خاص سلسلہ ہے، دیکھیے نتیجہ بھی خاص آتا ہے کہ نہیں. آئیے شروع کرتے ہیں, علم نور ہے. دس دس سوال دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے کیے جائیں گے. پہلا سوال کریں گے اوکاڑا کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ, اور سوال یہ ہے میت کی داڑھی یا سر کے بال میں کنگھی کرنا کیسا ہے؟ زندہ کے بال میں تو کنگھی ہو سکتی ہے, کیا میت کے بالوں میں بھی کنگھی؟ اور میت کے بال اور داڑھی میں کنگھی کرنا ناجائز اور گناہ ہے. میت کی داڑھی یا سر کے بال میں کنگھی کرنا ناجائز اور گناہ ہے, جواب درست دے دیا ہے. بتائیے مرد کے لیے تہبند یا پاجامہ کس طرح رکھنا سنت ہے؟ مرد کے لیے تہمت ہو یا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا سنت ہے. سنت یہ ہے کہ مرد کا تہبند یا پاجامہ ٹخنے سے اوپر رہے, جواب درست دے دیا ہے. کیوں نہ ہم سارے یہاں نیت بھی کر لیں, جتنے اسلامی بھائی سن رہے ہیں, کہ انشاءاللہ اپنے لباس کو بالخصوص پاجامہ تہبند یا جو بھی آپ ٹراؤزر وغیرہ پہنتے ہیں اس کو ٹخنوں سے انشاءاللہ اوپر رکھیں گے. سب سے پہلے امامہ کس نے پہنا؟ بہت انٹرسٹنگ کوشچن. سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے امامہ کس نے پہنا؟ انہوں نے جواب دیا سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. منگل کو کپڑا قطع کرنا کیسا ہے؟ ڈاکٹر سے سوال کرنا کیا ہوتا ہے جی؟ قطع کرنا کیا ہوتا ہے؟ منگل کو کپڑا کاٹنا کیسا ہے؟ یہی میں کہہ رہا تھا, ڈاکٹر سے دردی والا سوال ہو گیا ہے. حضرت سینا علی رضی اللہ عنہ سے روایت, آپ فرماتے ہیں کہ جو کپڑا منگل کو کاٹا جاتا ہے وہ یا تو جلے گا یا ڈوبے گا یا چوری ہو جائے گا. لہذا منگل کے دن کپڑا جو ہے وہ قطع نہ کیا جائے. میرا خیال ہے شاید منگل کو دردی چھٹی بھی کرتے ہیں, نہیں کرتے تو آج سن لینا چاہیے, اتوار کی بجائے منگل کو ہی چھٹی کر لیں, کہ ایسا نہ ہو کسی کے کپڑے کاٹنے آپ نے اور اس کے بعد نقصان بھی بھرنا پڑے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. مرد کے لیے ریشمی کپڑے پہننے کا کیا حکم ہے؟ چلیں آج لباس کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. مرد کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا ناجائز و حرام ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا. ہائے ہائے ہائے, جو ریشم دنیا میں پہنے گا, پیارے آقا فرماتے ہیں ریشم نہ پہنو, جو اسے دنیا میں پہنے گا آخرت میں نہ پہنے گا. اب چوائس ہماری ہے کہ ہم دنیا میں یہ نعمتیں چاہتے ہیں یا صبر کر کے جنت کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. ویسے اگر غور کریں میٹھے اسلامی بھائیوں, تو دنیا میں بہت ساری ایسی خواہشات ہیں, انسان کا نفس چاہتا ہے ان چیزوں پر عمل کرنے کا, لیکن اگر وہ صبر کر لے تو اس کا بہترین آلٹرنیٹ, اس کا بہترین متبادل دنیا سے بہت اچھا رب نے جنت میں تیار کر رکھا ہے. دیکھیں نا لوگ یہاں پر چاہتے ہیں, جیسے ریشم کی بات ہوئی, مرد کو منع ہے جنت میں پہنایا جائے گا. دنیا میں مرد کو زیورات سونے چاندی کے پہننا منع ہے, ایک انگوٹھی اور اس کی باقی تفصیل ہے, اس کے علاوہ جنت میں مردوں کو بھی زیورات پیش کیے جائیں گے. اسی طرح دنیا میں اگر دیکھیں تو ہمیں داڑھی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے, جنت میں مرد جو ہے وہ بے ریش ہوں گے. اسی طرح اگر دیکھیں تو یہاں جو بے حیا عورتوں کے پاس اور برے معاملات کرتے ہیں, بے حیائی کے کام کرتے ہیں, صبر کیجئے, اللہ نے جنت میں حوریں تیار کر رکھی ہیں. ایک بہترین آلٹرنیٹ ہر اس چیز کا جس سے دنیا میں روکا گیا, اس میجورٹی اس کے بہترین نعم البدل. شراب بڑی گندی شراب ہے, پاگل کر دیتی ہے انسان کی حواس باختہ اسے کر دیتی ہے. اس بدبو والی گندی حرام شراب کے قریب کیوں جائیں؟ اللہ نے جنتیوں کے لیے جنت میں شراب طہور تیار کر رکھی ہے. تو انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے, ہم جنت میں کیوں نہ جائیں, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. جواب درست دے دیا ہے. اب آئیے جناب, ریشمی کپڑے پہننا تو منع ہے, بتائیے کہ مرد کے لیے ریشمی رومال استعمال کرنا ہاتھ یا کندھے پر رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ریشمی رومال ہاتھ وغیرہ ہاتھ کو صاف کرنے کے لیے رکھنا درست ہے, لیکن اس کو کندھے پہ رکھنا جو ہے یہ منع ہے, اس کے لیے ناجائز ہے. تھوڑی تفصیل کیسا منع ہے, صرف منع ہے یا کچھ اور ہے؟ ریشمی رومال کو ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں, اسے ناک منہ وغیرہ بھی پہنچ سکتے ہیں, اس کو کندھے پر رکھنا ناجائز و حرام ہے. جی ہاتھ میں لینا یا جیب میں ریشمی رومال رکھنا, اس سے منہ پہنچنا, یہ سب جائز ہے, لیکن اگر یہ تکبر کی نیت سے ہو تو پھر تو ظاہر درست نہیں ہے. اور اگر کندھے پر ڈالنا ہے, ریشمی رومال کو کندھے پر ڈالے, یہ مکروہ تحریمی ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا. عقیقہ یا جانور, عقیقہ یا قربانی کے جانور کی عمر میں شک ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ عقیقہ یا قربانی کے جانور میں شک ہو تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. آپ نے کہا نہیں کرنا چاہیے، آپ کا سوال تھا شک ہو تو کیا کرنا چاہیے، تو جواب یہ ہے کہ عمر کم ہونے کا شبہ ہو تو اس جانور کی قربانی یا عقیقہ نہ کرے. جواب درست دے دیا ہے. عقیقے کا گوشت پکا کر کھلانا افضل ہے یا کچا گوشت تقسیم کر دیں؟ پکا کے کھلانا افضل ہے. پکا کر کھلانا کچا تقسیم کرنے سے افضل ہے، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بسم اللہ کہہ کر وضو کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور وضو کریں، اس کی کیا فضیلت ہے؟ جو بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کرتا ہے اس کا سارا بدن پاک ہو جاتا ہے، اور جو بسم اللہ پڑھے بغیر وضو کرتا ہے اس کا صرف اتنا ہی جسم پاک ہوتا ہے جتنے پر پانی بہا ہے. جی جناب، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سنیے کتنی پیاری ہے. بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کریں، پورا جسم پاک ہو جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا آپ کو یہ نہ سمجھے کہ جناب بے غسلہ ہے تو بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کر لے گا تو غسل سے بھی فارغ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. یہاں گناہوں سے پاکی ہو سکتا ہے مراد ہو، البتہ غسل سے وہ فارغ نہیں ہوگا. مدینۃ الاولیاء ملتان والوں سے سوال، پانچواں سوال ہے، باوضو سونے کی کیا فضیلت ہے؟ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے. ہائے ہائے، باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے، جواب درست دے دیا ہے. پانچ پانچ سوال ہو گئے ہیں، اب چلیں گے یہاں موجود حاضرین کی طرف. سوغات مدینہ بھی آج تو تیار ہے، کس کو دیں گے؟ یوسف بھائی اور سلمان بھائی. تو پیارے پیارے سے سوال کریں اور کچھ سوغات مدینہ تقسیم کریں. ذرا دکھائیں بھی، ذرا کیمرے میں بھی دکھائیں ناظرین کو کیا سوغات لائیں. جی، آج مبارک رات ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہی سوال کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی چلیں جی، بتائیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی کنیت کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی، تھوڑا مشکل سوال ہے پھر بھی ہاتھ اٹھ گئے ماشاءاللہ. جی انشاءاللہ تحفے میں افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور پاکیزہ زندگی پر مشتمل کم و بیش 500 کتب سے ماخوذ جامع کتاب واہ واہ واہ مکتبۃ المدینہ کا خوبصورت تحفہ فیضان صدیق اکبر انشاءاللہ تحفے میں پیش کریں گے. اور انشاءاللہ آج نیت کی ہے کہ امیر اہل سنت کا بہت ہی خوبصورت رسالہ عاشق اکبر، وہ بھی انشاءاللہ ہر تحفے میں دیا جائے. واہ واہ. اچھا یہ کتاب اگر آپ دکھا تو رہے ہیں اور واقعی فیضان صدیق اکبر حاصل کرنا ہے تو اس کتاب کو حاصل کر لیں، کمال کی کتاب ہے. اس کا ہدیہ کیا ہے؟ 275 روپے سے اس کا ہدیہ ہے. اللہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی. اچھا ڈاؤن لوڈ فری ہے، کیا بات ہے. دعوت اسلامی کی مبلغین کے لیے، اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے لیے خزانہ، اور ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر سے پیار ہے تو ان کی سیرت کے بارے میں پتا تو ہونا چاہیے. بہت ہی زخیم کتاب عبدالحبیب بھائی، تقریباً 735 صفحات ہیں اور صرف 200 کتنے بتائے؟ 275. کمال، مکتبۃ المدینہ بھی کمال ہے. سبحان اللہ. چلے جناب، اتنے سارے تحفے ملنے جا رہے ہیں آپ کو، اس کو تبرک مدینہ بھی، سوغات مدینہ بھی دیں گے. جی انشاءاللہ سوغات مدینہ بھی دیں گے، عاشق اکبر بھی دیں گے، ماہنامہ فیضان مدینہ بھی دیں گے. کیا بات ہے. واپسی کے لیے بندہ بھی دینا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مدنی رضا عطاری، مدینہ دولہ ملتان شریف. جی ابو کہافہ. جی ابو کہافہ، جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک اور سوال کریں بھائی. چلیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے؟ آپ کتنی سال کی عمر میں؟ جی یہ سوال تھوڑا سا مشکل ہے. آج ویسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسال ثواب کے لیے ویسے بھی مدنی قافلوں کی نیت کرنی چاہیے. سبحان اللہ. لیکن یہ ہے کہ آج اسپیشل کچھ نہ کچھ نیت بھی اگر یہ ساتھ ساتھ پیش کریں جواب کے ساتھ ساتھ، تو مدینہ مدینہ. کیا بات. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئے اس وقت ان کی عمر 38 سال تھی. اچھا میں اس سوال کا جواب یوں نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی عمر مبارک میں 2 سال کا فرق تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت جب کیا تھا تو 40 سال کی عمر مبارک تھی، اور سب سے پہلے اسلام لانے والے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو میں نے سوچ لیا کہ اس کا جواب 38 ہی ہوگا، اور ماشاءاللہ جواب یہی تھا. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جواب درست دیتی ہے. واہ. چلے تاکدت پورا کر دیں، ایک تیسرا سوال بھی کر لیں، آج آئے ہیں تو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتائیں. چلے ارے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام بڑا آسان سوال ہو گیا، یاد رہے گا. تھوڑا سا قافلے کی نیت بھی ساتھ ساتھ دینی ہے اسلامی بھائیوں نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ. جی عبداللہ، ایک روایت کے مطابق آپ کا نام عبداللہ بھی ہے، ایک میں عتیق بھی ہے، اور اسلام لانے سے پہلے آپ کا نام ابو الکعبہ بھی بتایا گیا، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام چینج کر کے عبداللہ رکھ دیا. جواب درست وقت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام عبداللہ، عتیق آپ کا لقب، سبحان اللہ، ابو بکر آپ کی کنیت، کیا عظیم ہستی ہیں. لیکن شاید بہت سو کو نام نہیں پتا ہوگا کہ اتنے بڑے ہمارے جو یوں سمجھے بزرگ ہیں ان کا نام عبداللہ. جواب یہ بھی درست ہو گیا، تین تحائف بٹ گئے جناب. اب آتے ہیں واپس اوکاڑا والوں کی طرف. چھٹا سوال، غسل کے کتنے اور کون کون سے فرائض ہیں؟ آسان سوال ہو گیا تو، لیکن مدری چل کے ناظرین کیا یہ سوال آپ کے لیے بھی آسان ہے؟ غسل کے تین فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا. جی جناب، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا، جواب درست دے دیا ہے. اگر مرد کے بال گندے ہوئے ہوں تو غسل میں کیا ان کا کھولنا ضروری ہے؟ مرد کے بال اگر گندے ہوئے ہوں تو ان کا کھولنا ضروری ہے، اور بال کی نوک سے لے کر سر کی بالوں کی جڑ تک پانی بہانا یہ جو ہے یہ فرض ہے. اچھا، عورت کے لیے کیا؟ عورت کے لیے اگر کندھے ہوئے بال ہوں تو اس کے لیے پانی جڑ تک پہنچانا ضروری نہیں ہے، اور کھولنا اس کے لیے بھی ضروری نہیں. جڑوں کو تر کر لے اور گندھے نہ کھولے تو. جی تھوڑی تفصیل ہے، میں عرض کر دیتا ہوں، جواب آپ کا ہم درست مانتے ہیں. اگر مرد کے سر کے بال گندھے ہوئے ہوں تو انہیں کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہانا فرض ہے، اور عورت کے لیے صرف جڑ کو تر کر لینا ضروری ہے، کھولنا ضروری نہیں. ہاں اگر عورت کی چوٹی اتنی سخت گندی ہوئی ہے کہ اس کو بے کھولے اس کی جڑیں تر نہ ہوں گی تو اب اس کا بھی کھولنا ضروری ہے. جواب درست دے دیا ہے. اگر بہتے پانی میں نہایا تو کس طرح وضو کی سنتیں ادا ہوں گی؟ کوئی نہر میں نہا رہا ہے، سمندر میں اگر نہا رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے، تو بتائیے کہ کس طرح وضو کی سنتیں پر عمل کرے گا؟ پانی بہہ رہا ہے تو تین بار کیسے دھوئے گا؟ اگر بہتے پانی کے اندر نہایا تو یہ جاری پانی ہوتا ہے کیونکہ، تو اس میں تھوڑی دیر رکنے سے تسلیس کی سنت ادا ہو جائے گی. اس میں تین مرتبہ جسم کو حرکت دینا لازمی نہیں ہے. تسلیس سے کیا مراد ہے؟ تین مرتبہ ہے. تین مرتبہ دھونے کی جو سنت ہے، ایسا نہیں کہ نہر میں تین بار جانا پڑے گا کہ چلو ایک بار جاتا ہوں، ایک بار دھل گیا، باہر نکلو، پھر دوبارہ جاؤں، ایسا نہیں. تھوڑی دیر بہتے پانی میں رک جائے گا، تین بار دھونے کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی، حجا ہو جائیں گے، یعنی تین بار دھونے کی یہ وضو کی جو سنتیں سب ادا ہو جائیں گی. اور وضو اور غسل کی تمام صورتوں میں کلی کرنا اور ناک میں جو پانی چڑھانا ہے وہ خود سے کرنا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. باری اب ہے جناب ہمارے ملتان والوں کی. اگر تالاب وغیرہ یا ٹھہرے ہوئے پانی میں نہایا تو اب کس طرح وضو کی سنتیں ادا ہوں گی؟ ٹھہرے ہوئے پانی میں ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر اس طرح ادا ہوگی کہ اس میں اپنے جسم کو جو حرکت دے گا، وہ تین مرتبہ حرکت دے گا تو اس کی جو ہے وہ تسلیس کی سنت ادا ہوگی. اگر تالاب وغیرہ ٹھہرے پانی میں نہایا تو اعضا کو تین بار حرکت دینے سے تین بار دھونے کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. امیزنگ کوشچنز ہیں، واقعی بہت ساری معلومات ہمیں ان سوالات کے جوابات کے ذریعے مل رہی ہے. حدیث مبارکہ کے مطابق وہ کون سا شخص ہے جس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں؟ فرشتے پر بچھاتے ہیں، وہ کون خوش نصیب ہے؟ کیا ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں؟ غور سے سنیے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ طالب علم کے کام سے خوش ہو کر فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے بے شک فرشتے طالب علم دین کے کام سے راضی ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اب مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کی باری ہے. حدیث مبارکہ کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے؟ تمہارا صبح سویرے علم دین کا ایک باب سیکھنے کے لیے جانا 100 رکعت نفل نماز سے بہتر. حدیث پاک میں ہے تمہارا صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے جانا 100 رکعت نماز نفل نماز سے بہتر ہے. جواب درست دے دیا ہے. ذرا غور کرے، ایک طرف فرشتے پر بچھا رہے ہیں، ایک طرف صبح سویرے گھر سے نکلنا علم دین کے لیے 100 رکعت نفل سے افضل ہے. بتائیے ہم کب طالب علم دین بنیں گے اور کب علم دین کی برکتیں حاصل کریں گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چل کے ناظرین، دعوت اسلامی علم دین سیکھنے کے بہت ذرائع ہمیں مہیا کرتی ہے. اے کاش ہم بھی علم دین سیکھنے والوں میں شامل ہو جائیں. نواں سوال، اب آپشنز بھی ہوں گے. غوث پاک کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی؟ 11 ربیع الاخر، یکم رمضان المبارک، یکم ربیع الاول. غوث پاک گیارہویں والے ہیں. یکم رمضان المبارک. یاد رہے غوث پاک گیارہویں والے ہیں اور یکم رمضان المبارک. آپ نے کہا یوم ولادت گیارہ ربیع الاخر غوث اعظم کا عرس ہے اور یکم رمضان المبارک آپ کی ولادت کا دن ہے. جواب درست دے دیا ہے. اعلی حضرت کے والد صاحب کا نام بتائیں. تین آپشن بھی ہیں. مولانا سردار احمد خان, مولانا رضا علی خان, مولانا نقی علی خان. مولانا نقی علی خان. مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب درست دے دیا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جدہ شریف, جنت المعالی, جنت البقیع. دودھ پلایا مکے میں تھا, یہ یاد رکھیے گا. جنت البقیع, جنت المعالی, جنت المعالی. آپ نے کہا جنت المعالی. دو آپشن اور تھے آپ کے پاس, جنت البقیع اور جدہ شریف. جنت المعالی آپ کو پتا ہے کہاں ہے؟ کہاں کہاں پہ ہے؟ مکہ شریف. مکہ شریف میں ہے. اور جنت البقیع کہاں ہے؟ مدینہ شریف. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار مدینہ شریف جنت البقیع میں ہے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. باری ہے ہمارے مدینہ الاولیاء والوں سے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ تین آپشن ہیں, جنت البقیع, کربلا, جنت المعالی. جنت البقیع کے اندر. آپ کے پاس بھی دو آپشن تھے, کربلا اور جنت المعالی. اور سوال بھی امام حسن کا تھا. اہل بیت اطہار میں سے بہت سارے بزرگوں کے مزارات کربلا معلہ میں ہیں, مگر آپ نے کہا جنت البقیع. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. مدینہ الاولیاء ملتان والے آخری سوال میں کچھ آگے بڑھے ہیں, مگر سلسلے میں ابھی بہت کچھ باقی ہے. دیکھتے ہیں سکور بورڈ, سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی اللہ, 18 نمبر ہیں اوکاڑا والوں کے, 20 نمبر ہیں ملتان والوں کے. چلیں گے جناب اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. مدنی چل کے ناظرین عشق کے بول شروع کر رہے ہیں. اوکاڑا والوں سے اب سوال کریں گے. خدا کی مرضی ہے, ان کی مرضی ہے, ان کی مرضی, خدا کی مرضی. انہی کی مرضی پہ ہو رہا ہے, انہی کی مرضی پہ کام ہوگا. انہی کی مرضی پہ ہو رہا ہے, انہی کی مرضی پہ کام ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. حضور مرشد کھڑا رہوں گا, کھڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. نگاہ لطف و کرم اٹھے گی تو جھک کے میرا سلام. نگاہ لطف و کرم اٹھے گی تو جھک کے میرا سلام ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. جواب درست دے دیا ہے. میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر. زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. جواب درست دے دیا ہے. خزا کا دور ہوا دور وہ جہاں آئے. ہوئی ہے قدموں سے ان کے بہار آنکھوں میں. ہوئی ہے قدموں سے ان کے بہار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. یہ آسمان کے تارے یہ نرگس شہلا. تیرا ہی ہے جلوہ ہے, تیرا ہی جلوہ ہے ان بے شمار آنکھوں میں. تیرا ہی جلوہ ہے ان بے شمار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. ستھری ستھری وہ فضا دیکھ کے میں غر کے گناہ. اپنی آنکھوں میں خود میں اس بزم میں کھٹکا کرتا. اپنی آنکھوں میں خود اس بزم میں کھٹکا کرتا. جواب درست دے دیا ہے. کبھی رحمت کے تصور میں ہنسی آ جاتی. کبھی رحمت کے تصور میں ہنسی آ جاتی. ایک مدد کا آپشن بھی ہے. آپ چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں. یہاں موجود کسی اسلامی بھائی سے ہے کوئی مدد کرنے والا؟ دونوں طرف کے اسلامی بھائی مدد کا ایک ایک آپشن اس سلسلے میں استعمال کر سکتے ہیں. مدد چاہیے. مدد لیں گے جناب. کن سے لیں گے؟ چلے جناب اسلامی بھائی دوبارہ آ جائیں میدان میں. کبھی رحمت کے تصور میں ہنسی آ جاتی. تلاش علم بندگی ہے درس جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کبھی رحمت کا تصور میں ہنسی آ جاتی, پاس آداب کبھی ہونٹوں کو بخیا کرتا. آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ سردار آباد فیصل آباد. تو آپ ذہنی آزمائش کی ٹیم میں بھی ہیں؟ جی جی. کبھی رحمت کے تصور میں ہنسی آ جاتی, پاس آداب کبھی ہونٹوں کو بخیا کرتا. جواب درست دے دیا ہے. بڑی ٹائملی مدد آئی ہے, مگر اب وہ کارا والوں کے پاس آپشن باقی ہے. مدینۃ الاولیاء والوں نے اپنا آپشن یوز کر لیا ہے. انوار تجلی سے وہ کچھ حیرتیں چھائیں. سب آئینوں کو پشتے بدیوار بنایا. سب آئینوں کا پشتے بدیوار بنایا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. عالم کے سلاتی بھکاری ہیں بھکاری. سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا. سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. عالم کی سلاتی تو بھکاری ہے بھکاری. اسلامی بھائیوں سے بھی کوئی شعر سن لیتے ہیں اسی کلام کا. ایک پہلا شعر, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. جواب درست دے دیا. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. بہت خوبصورت کلام مولانا حسن رضا خان صاحب کا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. چلیں کوئی اور اسلام بھائی. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. محمد عارف اتاری. کونین بنائے گئے سرکار کے خاطر. کونین کے خاطر تمہیں سرکار. کیا بات ہے. کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. بہت خوبصورت الفاظ کا چناؤ سیدی شہنشاہ سخن کرتے ہیں. اور کئی مقامات پر بڑا ایک ہی مصرے کو سلمان بھائی پہلے مصرے میں جو بات لاتے ہیں وہی بات دوسرے میں لا کر بہت خوبصورت اس کا پہلو بن جاتا ہے. ورنہ نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے, نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے. وہ ہیں اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا, کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے. بہت خوبصورت انداز ہے. کیا بات. اور یہی رنگ ہمیں مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری میں بھی نظر آتا ہے. خاندان اعلی حضرت کی کیا بات ہے. مدری چل کے ناظرین عشق کے بول سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں دیکھتے ہیں سکور بورڈ اب ہمیں کیا بتا رہا ہے. اٹھائیس ستمبر ہیں اوکاڑا والوں کے, تیس ستمبر ہیں ملتان والوں کے. دو نمبر سے ملتان کے اسلامی بھائی آگے ہیں, مگر ابھی بہت کچھ باقی ہے. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. مضامین قرآن. مدد کا آپشن یہیں تک آپ لے سکتے ہیں, اس لیے بلکہ فیضان صدیقی اکبر میں بھی آپ آپشن لے سکیں گے. جی مضامین قرآن میں تین تین سوال ہوں گے. پہلا سوال ہے ہمارے اوکاڑا کے اسلامی بھائیوں سے, سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں کس کا ذکر ہے؟ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں سفر ہجرت کے موقع پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت خاص کو ایک شان امتیازی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اس آیت میں 6 مرتبہ مختلف انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکبر اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ دیکھیں. اس آیت میں 6 مرتبہ مختلف انداز میں سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہوا. جواب بالکل درست دے دیا. سورہ توبہ کی آخری آیات میں کیا بشارت دی گئی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنے نوئے انسان میں سے ہیں اور یہ انسانیت کے لیے باعث فخر بات ہے. اس آیت میں سورہ توبہ کی آخری آیات میں یہ ایمان افروز اور خوش کن بشارت دی گئی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوئے انسانی ہی میں سے ہیں اور آپ کا وجود مبارک کل بنی نو انسان کے لیے باعث فخر و سرور ہے. جواب درست دے دیا ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 32 سے اللہ تعالیٰ نے کس کا واقعہ بیان فرمایا؟ سورہ کہف کی آیت نمبر 32 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دو آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا. ان میں سے ایک غریب جبکہ دیندار اور دوسرا امیر و کبیر اور بد دین تھا. جی جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. سورہ طہ کی آیت نمبر 85 میں کس واقعے کا ذکر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور 40 دن تک آپ وہیں عبادت ریاض میں مشغول رہے. جب واپسی آئے تو آپ کی قوم جو ہے وہ بچڑے کی عبادت میں شرک میں جو ہے وہ مشغول ہو چکی تھی. اس واقعے کی طرف اشارہ آیت نمبر سورہ طہ کی آیت نمبر 85 میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات فرمائی کہ آپ تورات لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے, وہاں 40 دن عبادت و ریاضت میں لگے رہے, پھر کتاب لے کر جب واپس آئے تو قوم بچڑے کو معبود بنا کر شرک میں مبتلا ہو چکی تھی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 94 میں کس کی بشارت دی گئی ہے؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 94 میں اس بات کی بشارت دی گئی ہے کہ جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا اسے بھرپور صلہ ملے گا اور اس کی نیکی محفوظ کی جا رہی ہے. سبحان اللہ جواب بالکل درست دے دیا ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں کس بات کا تذکرہ ہے؟ سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کعبہ کا ذکر ہے اور یہ حکم فرمایا گیا کہ آپ جو حج کا اعلان کریں, لوگ دور دراز راستوں سے پیدل اور دبلی اونٹوں پر آپ کی طرف سوار ہو کر حج کے اعلان کا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. آپ ذرا غور کریں کیا امیزنگ تیاری ہے. میرا خیال ہے اب تک مضامین قرآن میں دونوں ٹیموں نے سارے کے سارے صحیح جواب دیے ہوں. شاید یہ پہلی بار ہوا ہے. یہ ان کی تیاری بتا رہی ہے اور مقابلہ کتنا شاندار آگے ہونے جا رہا ہے. مدنی چل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور اپنے بارے میں غور کیجئے, قرآن پاک کے بارے میں ہمارے پاس کتنی معلومات ہے. ہم سب کو قرآن پڑھنا چاہیے. تفسیر قرآن صراط الجنان مکتبۃ المدینہ پر بھی موجود ہے, آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھیے اور نور قرآن سے اپنے دلوں کو منور کیجئے. آئیے دیکھتے ہیں اس سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 34 ستمبر ہے اوکاڑا کے, 36 ستمبر ہے مدینۃ الاولیاء ملتان کے. نیا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں. شاندار تحفہ مجلس آئی ٹی اور دارالفتاء اہل سنت کی مجلس نے ہمیں عطا کیا ہے. دارالفتاء اہل سنت اپلیکیشن جس کے ہزاروں ڈاؤن لوڈز ہو چکے ہیں, بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. ہماری ذہنی آزمائش کی مجلس نے چاہا کہ کیوں نہ ہم بھی اس خوبصورت اپلیکیشن سے استفادہ حاصل کریں. آئیے شروع کرتے ہیں یہ راؤنڈ کیا ہے. دارالفتاء اپلیکیشن دارالفتاء اپلیکیشن میں, دارالفتاء اہل سنت اپلیکیشن میں ایسا کیا ہے؟ آئیے ایک چھوٹا سا مدنی گلدستہ پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کی دعوت اسلامی کیا کچھ ہم سب کے لیے مہیا کر رہی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. گزارے کیسے زندگی, جدید ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال, شرعی مسائل اور ان کا حل جاننا اب نہایت آسان. اگر آپ اینڈرائڈ یا آئی او ایس کے یوزر ہیں تو استفادہ کیجیے. جب جہاں چاہیں علمی مواد تک رسائی اب بہت آسان ہے. دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی اور مجلس دارالافتاء اہل سنت کی مدد سے دارالافتاء موبائل ایپ کا اجرا کر دیا گیا ہے. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں یا رکھتے ہیں کچھ سیکھنے کا ذہن تو استفادہ کیجیے. علم اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور انسان کی بلندی اور رفعت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. علم کے ذریعے ہی انسان اپنے آپ کو اور اپنے رب کو بھی پہچانتا ہے. اسلام ہمیں اہل علم سے سوال کرنے اور ان سے سیکھنے کا ذہن دیتا ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں حصول علم دین کی نیتیں اور اہمیت کے موضوع کے متعلق, تو پھر دارالافتاء اہل سنت اپلیکیشن سے کیجئے استفادہ. اس موضوع کے تحت آپ کے لیے موجود ہے اہل علم اور حصول علم کے فضائل, لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی نیت سے علم سیکھنا کیسا, قرآن پاک کا کتنا حصہ سیکھنا فرض ہے, قرآن پاک پڑھنے میں غلطی کتنی طرح سے ہو سکتی ہے, عقیدے کی اہمیت کیا ہے, عقیدے کی بنیادی طور پر کتنی اقسام ہیں. ایسے علمی و فکری موضوعات سے مستفید ہونے کے لیے آپ اپنے موبائل میں پلے سٹور یا پھر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے دارالافتاء اہل سنت اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجئے اور پائیے علم کا خزانہ. مدنی چل کے ناظرین, اگر ابھی تک آپ نے یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو میں دعوت دوں گا, جتنے مدنی چل کے ناظرین ہیں موبائل فون اٹھائیے, اپنے ٹیبلٹ اٹھائیے, اور اینڈرائڈ ہے یا آئی او ایس ڈیوائس ہے, دارالافتاء اہل سنت اپلیکیشن, اس کا نام بھی ذرا اسکرین پر لکھ دیجئے گا تاکہ اسے سرچ کرنا آسان ہو جائے, اور سرچ کر کے اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. بہت سارا علم دین, خزانہ علم دین کا آپ حاصل کر سکیں گے. آئیے اب اسی اپلیکیشن سے کچھ سوال تیار ہوئے ہیں, دیکھیں ان کی تیاری کیسی ہے. اوکارا والوں سے سوال ہے, کیا بچے کے کان میں دی جانے والی اذان بیٹھ کر دی جا سکتی ہے؟ اذان دینے کا طریقہ معروف و موحود ہے اور وہ کھڑے ہو کر دی جاتی ہے. جس طرح نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے اسی طرح بچے کے کان میں اور مصیبت کے وقت دی جانے والی اذان کا بھی اسی طرح تذکرہ ہے. تو علماء کرام کے مفہوم سے یہ بات اخذ کی گئی ہے کہ جس طرح اذان کے لیے نماز کے لیے اذان کھڑے ہو کر دی جاتی ہے اسی طرح بچے کے کان میں بھی اذان کھڑے ہو کر دی جائے گی. آپ نے کہا بچے کے کان میں بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کر اذان دینی ہے. واقعی کیا یہ سوال کبھی سنا تھا اور یہ جواب کیا ہمیں کبھی ملا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں ان کا جواب ہماری دارالافتاء اہل سنت کی اپلیکیشن میں کیا ہے. دکھائیے جناب. اس طرح آپ سوال پر پہنچیں گے اور جواب کیا ہے؟ اذان دینے کا طریقہ معروف یہی ہے کہ جو طریقہ نماز کے لیے دی جانے والی اذان کا ہے, وہی طریقہ دیگر اذانوں مثلا بچے کے کان میں یا مصیبت کے وقت دی جانے والی اذان کا بھی ہے, اور نماز کے لیے دی جانے والی اذان بیٹھ کر نہیں بلکہ کھڑے ہو کر دی جاتی ہے. اس لیے علماء کے کلام سے یہی روشن مفہوم ملتا ہے کہ بچے کے کان میں بھی کھڑے ہو کر اذان دی جائے. جواب درست دے دیا ہے. کتنا خوبصورت سوال, کتنا انوکھا جواب. مدینۃ الاولیاء ملتان, نماز میں الٹا قرآن پڑھنے سے کیا نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے؟ نماز میں قصداً الٹا قرآن پڑھا یا بھول کر پڑھا تو نماز دونوں صورت میں واجب الاعادہ نہیں ہوگی, لیکن البتہ ایسا کرنا گناہ ہے, مکروہ تحریمی اور گناہ ہے. اچھا جناب, انہوں نے جواب دیا ہے ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے. اب دیکھتے ہیں ہماری دارالافتاء اپلیکیشن میں اس کا جواب کیا موجود ہے. نماز میں کثر الٹا قرآن پڑھنا یعنی جو سورت یا آیت بعد میں ہے اسے پہلی رکعت میں پڑھنا مکروہ تحریمی ہے, اور اگر قصدن نہ ہو بلکہ بھول سے ہو تو گناہ نہیں. دونوں صورتوں میں نماز واجب الاعادہ نہیں ہے, نماز ادا ہو جائے گی. قرآن ترتیب کے ساتھ پڑھنا تلاوت کے واجبات میں سے ہے, نماز کے واجبات میں سے نہیں. اسی لیے خارج نماز بھی قصدن الٹا قرآن پڑھنا گناہ ہے. جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں. دوسرا سوال ہے جناب اوکاڑا والوں سے, اگر کسی نے بھول کر ناپاکی کی حالت میں نماز ادا کی پھر یاد آنے پر غسل کر کے دوبارہ نماز ادا کر لی, کیا اس صورت میں توبہ کرنا بھی لازم ہے؟ اگر بھول کر کسی نے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ لی تو اسے گناہ بھی نہیں ملے گا اور نماز بھی واجب الاعادہ نہیں ہوگی, کیونکہ بھول کر جو کام کیا جاتا ہے اس پر گناہ نہیں ملتا. جناب انہوں نے کہا کہ بھول کر اب کسی نے ناپاکی کی حالت میں نماز ادا کی تو اس پر گناہ نہیں, کیا یہ جواب درست ہے؟ دارالافتاء اہل سنت کی اپلیکیشن میں دیکھتے ہیں. جناب اس صورت میں توبہ کرنا لازم نہیں کہ بھول کر ناپاکی کی حالت میں نماز ادا کرنا گناہ نہیں, کیونکہ بھول کر کوئی کام کیا ہو تو اس پر گناہ نہیں ہوتا. جواب درست دے دیا ہے. مدینۃ الاولیاء ملتان والوں ہن تواڈی باری ہے. مسبوق اگر اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پہلے پڑھ لے پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اس کی نماز فاسد ہوگی. آپ نے کہا اس کی نماز فاسد ہوگی, بڑا اسٹرانگ حکم سنا دیا ہے. کیا یہی حکم دار المفتا اہل سنت کی اپلیکیشن میں ہے کہ نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. مسبوق اگر امام کے پیچھے نیت باندھ کر اپنی رہ جانے والی رکعت پہلے پڑھ لے, بعد میں امام کے ساتھ شامل ہو, تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. جناب جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اب ذرا غور کیجئے مدنی چل کے ناظرین, کتنا سارا علم دین سوالن جوابن. یہ صرف آڈیو نہیں ہے, صرف لکھائی کے اندر نہیں ہے, بلکہ ویڈیوز بھی بہت سارے سلسلے موجود ہیں. اس ایپلیکیشن کو فوری ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, دار الافتاء اہل سنت کے نام سے. یہ اینڈرائڈ پر بھی موجود ہے, ایپ سٹور پر بھی موجود ہے. اس کی برکتیں لوٹیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجئے. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جی صلوا علی الحبیب. جی فرمائیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. مدینہ, تھوڑا سا یہاں پر ایک صحب ہوا ہے, ایک مسٹیک ہوئی ہے جس کو کلیئر کرنا ضروری ہے. وہ کاڑا والوں سے سوال ہوا تھا کہ اگر کسی نے بھول کر ناپاکی کی حالت میں نماز ادا کی, پھر یاد آنے پر غسل کر کے دوبارہ نماز ادا کر لی, تو کیا اس صورت میں توبہ کرنا بھی لازم ہے؟ تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بھول کر اگر ناپاکی کی نماز حالت میں نماز پڑھی تو نماز ادا ہو جائے گی اور اس پر توبہ کرنا بھی لازم نہیں ہوگا. تو نماز نہیں ہوگی, اس کو نماز لوٹانی پڑے گی, البتہ اس کا گناہ نہیں ہوگا. اس لیے آپ کا جواب درست نہیں مانا جائے گا, آپ کے یہ دو نمبر مائنس ہو جائیں گے. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں سوال و جواب, تاکہ شرعی حکم ہم دوبارہ سمجھ لیں. کہ اگر کسی نے بھول کر ناپاکی کی حالت میں نماز ادا کی, پھر یاد آنے پر غسل کر کے دوبارہ نماز ادا کر لی, کیا اس صورت میں بھی توبہ کرنا لازم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں توبہ کرنا لازم نہیں, کہ بھول کر ناپاکی کی حالت میں نماز ادا کرنا گناہ نہیں, کیونکہ بھول کر کوئی کام کیا تو اس پر گناہ نہیں ہوتا. اچھا, البتہ مجلس اس بات پر فیصلہ کرے کہ ان سے یہ سوال نہیں ہوا تھا کہ نماز ہوئی کہ نہیں, انہوں نے اپنی طرف سے جواب دے دیا کہ نماز ہو جائے گی. البتہ گناہ نہیں ہوتا بھول کر دہرانا نہیں, گناہ نہیں ہوتا کیونکہ بھول کر کام کیا ہے, تو وہ جواب تو انہوں نے درست دے دیا. تو چونکہ یہ سوال ان سے نہیں ہوا تھا, جواب بے شک انہوں نے غلط دیا ہے, تو کیا پھر بھی ان کا جواب غلط مانا جائے گا؟ جی جناب, جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے. اب تھوڑا سا مجھے دیکھیں, بچا لیا آپ کو میں نے, کیونکہ یہ سوال جو ہوا تھا اس کا جواب آپ نے درست دے دیا, حاشیہ غلط لگا دیا تھا, اور اس کی تفہیم ضروری تھی کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب نماز بھی ہو جائے گی ناپاکی کی حالت میں, تو ایسا نہیں ہے. حاشیہ نہ ہی لگائیں, شرعی احکام ہیں, جتنا پوچھا گیا ادھر ہی جواب دیں. بہرحال بچت کچھ ہو گئی ہے, جاتے جاتے پھر آ گئے نمبر. اب چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف, اور اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اڑتیس نمبر اوکاڑا کے ہیں, چالیس نمبر ملتان کے ہیں, دو نمبر کا فرق چلی جا رہا ہے. اور اب آخری ایک سیگمنٹ ہے, بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ, جس کی آج ہمیں یوں سمجھیے کہ یاد منانی ہے, جس مبارک ہستی کی, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے فیضان صدیق اکبر. اچھا جناب, آج ایک اور خوبصورت بات یہ ہوگی کہ کچھ سوال ہو سکتا ہے پہلے ہو گئے ہوں, جو آپ سے بھی ہونے ہوں, لیکن یہ نصیب کی بات ہے. سوال کریں گے اوکاڑا والوں سے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام بتائیے. عبداللہ. آپ نے کہا عبداللہ, جناب درست دے دیا ہے. آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب درست دے دیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندانی شجرے سے کتنی پشت میں ملتا ہے؟ کون سی پشت میں؟ آپ نے کہا ساتویں پشت میں, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. آپ کے دو مشہور القابات بتائیے. صدیق اور عتیق. آپ نے کہا صدیق اور عتیق, جواب درست دے دیا ہے. بتائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ نبی کریم رو فرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا انت عتیقم من النار کہ تم آگ سے آزاد ہو. انت عتیقم من النار یعنی تو نارے دوزخ سے آزاد ہے. جواب درست دے دیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام بتائیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے کہا عثمان. جواب درست دے دیا ہے. زبردست تیاری ہے جناب. سارے سوالوں کے جواب درست دے دیے ہیں. اسکور بورڈ بھی دیکھیں گے اور وقت ہوا ہے ناز شریف سننے کا, آپ کی کال شامل کرنے کا اور فکر مدینہ کرنے کا. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہوں پر تشریف لائیں گے. نیچے تشریف لے آئیں ماشاءاللہ میں. یوسف بھائی بھی آ جائیں, فکر مدینہ بھی کروائیں اور مدری چل کے ناظرین اپنی کالز بھی آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. تھوڑی دیر بعد ایک خوشخبری بھی منتظر ہے. وہ کیا ہے آپ کو تھوڑی دیر بعد بتائیں گے انشاءاللہ. ویسے سسپنس کافی بڑا کر دیا آپ نے. مطلب بڑی رات ہے جناب, تھوڑی دیر رہنے دیجیے. اچھا ایسا ہے. سلمان بھائی آپ بھی تشریف لیں. ماشاءاللہ مرحبا. آج عادل بھائی آئے ہیں تو تیاری تو کچھ کر کے آئے ہوں گے, لیکن آج میں نے فرمائش کرنی. ویسے آج میں چاہوں گا کہ اگر ممکن ہو تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت کے بھی ایک دو اشعار آپ اس کی بھی ترکیب بنائیے گا. اور اعلی حضرت کا ایک کلام کیا ہی بات ہے, اب بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ. انشاءاللہ وہ کلام سنیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ ناز اللہ ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے شفاعت

کاری اللہ. نعت شریف ہم سن چکے ہیں, خوشخبری کا میں نے دو تین بار تذکرہ کیا. الحمدللہ آج بڑی رات بھی ہے, فیضان صدیقی اکبر لوٹنے کی رات ہے ہمارے درمیان. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری مدد اللہ العالی بھی تشریف فرما ہے, مرحبا کہتے ہیں انہیں. ماشاءاللہ کیسے ہیں صاحب, ٹھیک ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بڑی رات مبارک ہو آپ کو. آپ کو سب کو, تمام عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مبارک کی رات مبارک ہو. خیر مبارک, خیر مبارک. اللہ ان کی برکت ہمیں عطا فرمائے. آمین آمین آمین. حضور آپ سے مدنی پھول لینے ہیں اگر اجازت دیں تو, اس سے پہلے ہم فکر مدینہ آج کی کر لیں, اور آج تو بڑی رات کی فکر مدینہ ہے. سبحان اللہ. جی فکر مدینہ اس انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, یہاں موجود حاضرین, اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیجئے. انشاءاللہ عز و جل ہم 21 جمادی الاخرہ کی فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ. بلکہ آج نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل پورا ماہ فکر مدینہ کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ثواب کریں. انشاءاللہ. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی, پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, سورہ اخلاص اور رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت پڑھ لی یا سن لی, اذان و اقامت کا جواب دیا, شجر شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے, آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کیا, آپ اور جی کہہ کر گفتگو کی, جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ کسی کی نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ کہا, سلام اور چھکنے والے کی حمد کہنے پر جواب دیا, دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستگی کی کوشش کی, پردے میں پردہ کیے, مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی, دو درس دیے یا سنے, کیا مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا, فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے, کیا فکر مدینہ کی, صلاۃ التوبہ پڑھی, سوتے ہوئے چٹائی کا استعمال کیا, سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے, تہجد, اشراق و چاشت, اوابین ادا کی, تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی, کنز الایمان شریف سے 3 آیت ماہ ترجمہ تفسیر پڑھی, انفرادی کوشش کی, 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے, کیا اپنے نگرانوں کی اطاعت کی, چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی, کسی سے برائی صادر ہو تو تحریری یا براہ راست اصلاح کی کوشش کی, پردے میں پردہ کیا, غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا, فضول سوالات تو نہیں کیے, نہ محرم رشتے داروں سے شرعی پردہ کیا, فلمیں ڈرامے گانے باجوں سے بچے, گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل کیا, تہمت گالی گلوچ تو نہیں کی, دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات تو نہیں شروع کی, صدائے مدینہ لگائی, بات کرتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کی, دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے, جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے، اکثر دن کا حصہ باوضو رہے، بات کرتے ہوئے سامنے والے کے چہرے پر نظریں تو نہیں گاڑی، وقت پر قرض ادا کیا، مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی، سب سے یکساں تعلقات رکھے، نماز اور دعا میں خشوع اور خضوع پیدا کیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو، زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اشاروں سے گفتگو کی، ایک بیان، مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہہ کہہ سے بچے، ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں کی، سارا دن مدنی حلیہ سجائے رکھا، اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات پر عامل بنائے۔ ماشاءاللہ چلے جناب، اب چلتے ہیں نگران شورا کی طرف اور ان سے مدنی پھول لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج آپ نے شاید بتا رہے تھے کہ فکر مدینہ اپلیکیشن کے ذریعے کی، ہمیں موبائل میں مدنی انعامات کی اپلیکیشن کھول لی تھی۔ کیا بات ہے، دعوت اسلامی کی، بہت سارے ہو سکتا ہے مدنی چل کے ناظرین کی سوچتے ہوں کہ ہم دنیا میں کہاں ہیں، ہمیں یہ مدنی انعامات کا رسالہ کیسے ملے گا، آلموسٹ اسمارٹ فون سب کے پاس ہی ہیں، تو مدنی انعامات کی اپلیکیشن بھی موجود ہے، آپ روزانہ اپنی فکر مدینہ مدنی انعامات کے ذریعے کر سکتے ہیں، بعض اوقات رسالہ نہیں ہوتا، بعض اوقات قلم نہیں ہوتا، موبائل ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس ہی ہوتا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی جیسے آپ سوالات کے جوابات کے لیے ذہنی اپلیکیشن کا آپ نے استعمال کیا کچھ دیر پہلے، تو اگر اسی طرح مدنی انعامات کا جو روزانہ فکر مدینہ کا جو ہے تو ایک اپلیکیشن دکھا دی جائے ماشاءاللہ اور اس پہ ٹک کیا جائے، وہ مطلب باقاعدہ ایک طریقہ کار کے یا ایک دفعہ پروسیجر بتا دیا جائے ماشاءاللہ بالکل، تمام اسمارٹ فون والے جو اسلامی بھائی ہیں جو عاشقان رسول ہیں وہ کھول لیں اور ایک چل رہا ہے اور وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، رجسٹریشن بھی ہو جائے گی اور سارا کچھ ہو جائے گا اور اس رات کی فکر مدینہ بھی ہو جائے تو کیا بات ہے مدینہ کی۔ انشاءاللہ ضرور سلسلے میں شامل کریں گے، مجلس نے امیدیں نوٹ کر لیا ہوگا۔ حضور آج بڑی رات ہے، کچھ تذکرہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میں تو سچ آج بھیجے تو ہم تو آپ کو پتا ہے کہ بڑی رات ہی مناتے ہیں، یہ اس طرح سلسلہ کرتے پورا، لیکن ذہنی آزمائش کا بھی ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مفید ترین سلسلہ ہے، میں نے نیت کی تھی کہ کچھ دیر کے لیے حاضری دیں گے، اور یہ کہ ہم نے الحمدللہ اپنے گھر میں آج نیاز بھی کی، اظہار ثواب بھی کیا ماشاءاللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور میری تمام عاشقان صاحب اور اہل بیت سے مدنی التجا ہے کہ آج مغرب سے 22 تاریخ شروع ہو چکی ہے، تو ہو سکے تو ابھی یا صبح ہو سکے تو اسی تاریخ میں کوئی نیاز وغیرہ بنا کے یا گھر میں جو کھانا پکایا اسی میں فاتحہ وغیرہ کر کے اظہار ثواب کی نیت سے کر لیں، انشاءاللہ خوب فیضان ملے گا۔ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اللہ توفیق دے تو روزہ رکھیں، ویسے بھی روزے کے خاص روزے کے مہینے تو آنے والے رجب، شعبان اور رمضان، رمضان کے تو خیر روزے فرض ہیں ماشاءاللہ، اللہ کریم ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے آمین مالا مال فرمائے آمین۔ اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ یوں تو خیر ان کے فضائل تو بہت سارے بیان ہوئے ہیں، لیکن محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، صدیق اکبر کے احسان کا بدلہ تو رب کریم عطا فرمائے گا، کیا بات، اور قیامت کے دن اسی طرح کا میں ایک حدیث پاک کا مضمون میں عرض کر رہا ہوں، تو ایک عظیم ایسی شخصیت ایسی ذات کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے مال کو اپنا مال فرمائیں، اور فضائل ہی فضائل ہیں، میں تو سیدھی بات ہے کہ برکت ایک ایسا ذہن بنا کر رہتا ہے کہ یار یہ اپنا چل لکھا لائیں سنا خانوں میں، سالانہ ہوتا ہے تو اس سال بھی کیوں چل لکھا لائیں سنا خانوں میں چہرہ، تو اس پہ چینل پر آنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن ہر سال آتے ہیں نا، اب تو نہ رو گئے گنی عادت سک بگڑ گئی، سبحان اللہ، میرے کریم پہلے ہی لکمائے تر کھلائے گی، ہماری ان کی حیات مبارکہ بہت ہی جامع، بہت ہی مانے، ان کی سیرت کے یعنی اسلام قبول کرنے سے بھی جو سیرت کے جو پہلو ہیں نا وہ بھی مثبت ہیں، اسلام قبول کرنے کا پہلو وہ بھی مثبت، اسلام قبول کرنے کے بعد کے بھی پہلو مثبت، پھر سرکار کے وصال ظاہری فرمانے کے وقت بعد نہیں، اللہ اللہ جیسے ہی بعد ہی کہوں گا، جیسے ہی وصال ظاہری آپ نے فرمایا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو چند دنوں کی جو وہ جو گھڑیاں تھیں نا، اللہ اللہ اللہ، یعنی یہ گھڑیاں جیسے کہ ایک گھڑی تو وہ جب ہجرت ہوئی اور اب یار غار بنے وہ گھڑی اپنی مثال آپ ہے, اس وقت کا معاملہ اپنی مثال آپ ہے, اور ایک مین گھڑی جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اور جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیفیت تھی, اور یہ سب سے بڑے عاشق اکبر, یہ عاشق اکبر ہیں, سب سے بڑے عاشق بھی ہے اور سنبھالا بھی انہوں نے, یہ کمال ہے نا. مطلب یہ کہ ان کی اپنی حالت ایسی غیر ہو اور ان کی حالت کیسی ہوگی وہ تو قلب صدیق ہی جانے رضی اللہ تعالی عنہ, لیکن ایسی امت کا درد اور امت کی محبت اللہ تعالی نے انہیں عطا کی, اور محبوب کریم کی صحبت نے انہیں ایسا بنا دیا کہ انہوں نے امت کی اس کشتی کو اس وقت جو سہارا دیا نا, واہ واہ واہ, یہ ان کی زندگی کا میں کہتا ہوں اہم ترین پہلوؤں میں میں اس پہلو کو ضرور لیتا ہوں ماشاء اللہ. اور پھر اس کے بعد کے جو ان کے خیر خلافت کے واقعات بھی اپنی مثال آپ ہیں, یعنی ان کے اپنے وصال فرمانے کا واقعہ بھی اپنی مثال آپ ہے. کیا بات ہے, کیا بات. تو وہ ان کے اس وقت کے سوالات اور پھر وہ بیت المال کے جو چیزیں تھیں وہ واپس کرنا, یہ سب اپنی مثال آپ ہیں. ان کا قرآن پڑھنا, ان کی عبادت, ان کی ریاضت, معرفت رسول, محبت رسول, تعلق رسول, الفت رسول رضی اللہ تعالی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ سب اپنی مثال آپ ہیں. اب ان کی کیا ہم تذکرہ کریں, پوری فیضان صدیق اکبر لکھ کر دے دی ہمارے المدینہ المیہ نے. ذکر مبارک اب کرتا جاؤں گا. اب یہ کہ ان کی سیرت پاک پر عمل کرنے کا اللہ میں ذہن نصیب فرمائے, آمین آمین. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یعنی ان کی سیرت کا ایک پہلو کہ آقا کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کر گزرنا, واہ, رضا رسول, رضا محبوب اور رضا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقدم, اس کو سب سے زیادہ اہمیت دینا. شاید کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑے بخوبی جانتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ محبوب کریم کی رضا میں اللہ کی رضا کس قدر ہے. اسے اس کی صحیح معنوں میں میں کہتا ہوں معرفت صدیق اکبر کو نصیب ہوئی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور انہوں نے اس کو حرز جا بنایا اور ہر آن ہر گھڑی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی, آپ کی رضا, آپ کے لیے جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار. اور بس یہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے عاشقانِ صدیق اکبر, یہ زندگی کا انداز اللہ ہمیں نصیب فرمائے, آمین آمین. اجازت چاہتا ہوں, بہت شکریہ, آپ اپنا سلسلہ جاری کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کو برکتیں نصیب فرمائے اور ہم سب کو فیضان صدیق اکبر نصیب فرمائے. مدری چل کے ناظرین, کیا خوبصورت بات نگران شورا نے ارشاد فرمائی کہ سب کچھ آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر قربان کرنا گویا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا محور و مقصد, سب کچھ نبی پاک ہی تھے ان کے لیے. اے کاش ہمیں بھی ایسا عشق نصیب ہو جائے. مبارک رات ہے, دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کے عشق کا کوئی ذرہ ہمیں عطا فرما دے. دیکھیں انسان کی زندگی میں چند چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں, لائف گزرتی ہی ان چیزوں کے گرد ہے, یا تو مال سے محبت ہوتی ہے یا اولاد سے محبت ہوتی ہے, اور سب چیزوں سے بڑھ کر جان سے محبت ہوتی ہے. قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, ایک نہیں کئی جگہوں پر ثابت کیا, مال کی باری آئی تو سب کچھ لٹا دیا, جان کی باری آئی تو غار سور میں سانپ کا زہر تو برداشت کر لیا, نبی پاک کے آرام میں خلل نہ آنے دیا, اولاد کی باری آئی تو ایک ایسا غزوہ بھی تھا جب آپ کے بیٹے جو عبد الرحمن ان کا نام تھا اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے. کہتے ہیں بابا جان جنگ کے دوران ایک بار آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے, میں نے سوچا میرے بابا جان ہیں اس لیے آپ پر وار نہ کیا. صدیق اکبر کہتے ہیں بیٹا اچھا ہوا ایسا نہ ہوا کہ تم میرے تلوار کے وار کے نیچے نہ آئے. اے میرے بیٹے اگر تم میری تلوار کے وار کے نیچے آتے تو میں یہ خیال نہ کرتا میرا بیٹا ہے, میں یہ جان دیتا کہ میرے آقا کا دشمن آیا ہے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, ہم ذرا غور کریں, ہم اپنی خوشیوں میں, ہم اپنی آرزوؤں کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کو, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو اور نبی پاک کے فرامین کو مقدم رکھتے ہیں, یا ہم اپنی جناب دنیاوی خواہشات کو سامنے رکھ کر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں, سنتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں. اللہ کریم آج کی رات ہم سب اپنے آپ سے عہد کریں کہ انشاءاللہ میرا جینا, میرا مرنا, میری زندگی کے تمام معاملات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گزریں, ان کے فرامین کے مطابق گزریں, ہیں. کیا خوبصورت بات اعلی حضرت فرماتے ہیں. یوں سمجھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر ایک شعر میں بیان کرنا ہو تو اعلی حضرت کا وہ شعر میرا خیال ہے مناسب رہے گا. امام عشق و محبت اعلی حضرت لکھتے ہیں نا, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ کریم سیرت صدیق اکبر کا صدقہ نصیب فرمائے. آئیے وقت ہوا ہے کچھ آپ کی کال شامل کرتے ہیں اور پھر سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. جی آج 22 جماعت الاخرى ہے, 22 جماعت الاخرى کو یوم صدیق اکبر بنایا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچے بچے کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. کیوں نہ محبت ہو جس سے میرے آقا کو محبت ہو, جس کو میرے آقا سے محبت ہو اور جس سے میرے آقا کو محبت ہو, ایسا پیار دونوں میں سبحان اللہ. تو ہم سب کو ان سے بے شک محبت ہے. اگلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الحبیب بھائی, احمد حسن بات کر رہا ہوں فیضان جیران کلیکشن 8 بلاک کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ دارالافتاء اہل سنت کی جو ایپ ہے یہ بغیر نیٹ کے چل سکے گی یا نیٹ کے ساتھ ساتھ چلتی رہے گی, مطلب جب نیٹ آن ہوگا ڈیٹا آن ہوگا اس ٹائم چلے گی یا بعد میں چلے گی؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان جیلان مسجد سے آپ نے وہاں سے کال کیا, بڑی خوشی ہوئی, مرحبا. یہ اپلیکیشن ایک بار آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی اور ڈاؤن لوڈ کے لیے نیٹ کی ضرورت ہوگی. جب ایک بار آپ کے موبائل میں اچھی طرح یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی تو وداؤٹ نیٹ بھی پھر یہ موبائل میں چلتی رہے گی اور آپ سوال و جواب کی برکتیں لوٹتے رہیں گے. جی اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محسن اتاری بول رہا ہوں ہندی کے شہر ملہار گڑھ سے, منصور ضلع سے. الحمدللہ ذہنی آزمائش مدینہ مدینہ سلسلہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذہنی آزمائش کو ساد و آباد رکھے. حاجی عبدالعزیز کا انداز مرحبا, اور یہ خصوصی یہ ہے کہ میری والدہ ماجدہ یعنی کہ ذہنی آزمائش خصوصی طور پہ دیکھا کرتی تھی. جس دن منگل کو شروع ہونے والا تھا یہ سلسلہ اسی دن ان کا انتقال ہوا. حاجی عبدالعزیز سے یہ میری والدہ کے لیے مغفرت دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نہ صرف میں بلکہ جتنے مدری چل کے ناظرین سب دعا کریں کہ اللہ کریم ہمارے ان بھائی کی والدہ مرحومہ کو ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے, ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. اگلی کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سرفراز اتاری کو اچھے بول رہا ہوں. حبیب بھائی آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. ایک مزید لگا ہے کہ آپ کویت کبھی آ رہے ہیں, آپ ہر ملک کا دورہ کرتے ہیں, برائے کرم کویت کبھی کبھی دورہ فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کویت انشاءاللہ آنا ہے اور ان قریب اللہ نے چاہا کوئی صورت بنائیں گے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد ریان اتاری ہے, میں جانت بک ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب انکل ماشاء اللہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پیارا ہے. عبدالحبیب انکل آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا فرمائیے کہ جوہانس برگ ساؤتھ افریقہ میں دارالمدینہ اسکول سسٹم اسٹارٹ ہو جائے. یہاں کے منے اور منیاں بھی دارالمدینہ سے فیضیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ کریم ہمارے جوہانس برگ میں, پورے ساؤتھ افریقہ میں, بلکہ دنیا میں جہاں جہاں عاشقان رسول آباد ہیں وہاں دارالمدینہ, جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ میں عطا فرمائے, تاکہ اسی طرح ان مدنی منوں کی تربیت کا اہتمام ہوتا رہے. ماشاءاللہ بڑی پیاری انداز میں آپ کال کرتے ہیں. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سینزاد تاری ہے. ماشاء اللہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت انتظار کے بعد آج براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. الحمدللہ یہ تو آج عاشق پر یار گھر اور یار مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے. اللہ تعالیٰ مزار صدیق اکبر پر رحمت کی بارش برسائے، ان کا ہم امتیوں پر بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں بھی عشق رسول اور حقیقی معلوم خوف خدا عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ بہت پیاری کال تھی، اور واقعی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھ کر انسان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے تو کیسے کی جائے۔ آئیے آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رضا قادری ڈونڈائچہ ہند سے۔ ماشاءاللہ ذہنی آزمائش ریزن ایڈ اپنی برکتیں لٹا رہے ہیں، ہمیں علم دین کی برکتیں بھی حاصل ہو رہی ہے۔ پیارے عبدالحبی بھائی، آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، ارشاد فرما دے کہ اس سے پہلے جو سلسلے ہم نے ریکارڈڈ دیکھے تو آپ کیا کہیں مدنی کام کے لیے تشریف لے گئے تھے یا پھر اور کوئی آپ کی ذاتی مصروفیات تھی؟ برائے کرم ارشاد فرما دے، اور ایسا نہ کرے ہمیں بیچ میں چھوڑ کر نہ چلے جائے بلکہ سارے سلسلے لائیو کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی غضب کی نظر رکھتے ہیں ویسے مدنی چل گئے ناظرین۔ ہم نے ایک بار ٹرائی کیا کہ ریکارڈ کر کے دیکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی سلسلہ شروع ہوا میسجز کی اتنی بھرمار ہو گئی کہ یہ ریکارڈڈ کیوں ہے، لائیو کیوں نہیں ہے، یا لائیو کیوں نہیں، یہ سوال تھا۔ سمجھ تو خیر بہت سو کو بعد میں آیا کہ یہ لائیو نہیں ریکارڈڈ ہے، لیکن دیکھیں وہ ایک میری مصروفیت تھی، مجھے پاکستان کے کچھ شہر میں اسلام آباد جانا تھا، تو اب بڑا ہم نے اس پہ مشورہ کیا کہ سلسلہ وہاں جانا ضروری تھا، کچھ انٹرویو تھا، تو اب اگر میں وہاں جاتا تو یہاں سلسلہ نہیں کر پاتا، یا پھر ہمارے اسلامی بھائی سلسلہ کرتے، یا پھر مجھے اسلام آباد سے تھوڑی دیر کے لائیو آنا پڑتا۔ تو مجلس پہ کا ایک تجربہ کر کے دیکھتے ہیں، اور ہم نے ماشاءاللہ، میں ہمارے حاضرین کا بھی شکر گزار ہوں کہ ایک سلسلہ ہم نے جو میرا منگل کو کیا تھا، اور اس نے جمعرات کو کیا تھا غالب، ہاں جو میرا منگل کو کیا تھا، اور جو منگل کو سلسلہ کیا اس کے بعد ہم نے رات کو دوبارہ، یعنی سلسلہ ختم ہونے کے بعد لائیو ہم نے اسی وقت دوسرا ریکارڈ کیا۔ رات میرے خیال ہے 1:30 بجے تک اسلامی بھائی یہاں موجود رہے، اور ماشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہے، ہم نے وہ سلسلہ کیا۔ اور پھر دوسرے دن یعنی بدھ والے دن دوپہر کو 2 بجے ہم نے سلسلہ کیا، اس میں بھی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں اسلامی بھائی تشریف لائے۔ اور آپ بتائیں گے تجربہ کیسا رہا، لائیو تو نہیں ہو سکا لیکن ریکارڈڈ کرنا تھا تو ہم نے کیا۔ سب زندگی میں کبھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو اگر کہیں جانا پڑے تو آپشن دو ہیں ہمارے پاس، ماشاءاللہ ہماری مجلس نے 3 سلسلے کیے جب میں جاپان میں تھا، اور یہ ہم نے 2 سلسلے ریکارڈڈ کیے۔ اب آپ ہمیں مشورہ دے دیجئے تاکہ آئندہ اگر کبھی ایسا مرحلہ آئے تو کس آپشن پر جایا جائے۔ ویسے ان دنوں جس دن آپ کا ریکارڈڈ سلسلہ آن ایئر ہوا تھا جی، اس دن آپ جو ہے وہ ایئرپورٹ سے لائیو بھی آئے تھے فیس بک پر، اب جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین کی سوالات کی بھرمار کے عبدالحبیب بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ لائیو تھے اس میں فیس بک پر، اور آپ جو ہے وہ آزمائش کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، تو یہ کیا اصل میں دیکھیں اصل مسئلہ یہ کہ اللہ کی رحمت سے مدنی چینل یا دعوت اسلامی جو ہے اس میں کہیں بھی کوئی غلط بیانی یا دھوکہ دہی نہیں ہے، ہم نے لائیو نہیں لکھا، ہم ریکارڈڈ تھے تو ہم نے لائیو کا آپشن ہٹا دیا تھا، اور ہم نے کہیں بھی اس سلسلے میں بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ہم نے کہا ہو کہ ہم نے براہ راست آپ کے پاس حاضر ہیں، تو ہم نے ریکارڈڈ کیا، ایک تجربہ بھی کیا، اور گیپ بھی نہیں آنے دیا سلسلے میں، میرا جانا ضروری تھا ورنہ میں اس جانے کو تاخیر کر دیتا۔ لیکن اب چلیں آپ سے سوال ہے کہ آپ اپنی رائے دیجئے گا، آپ کی رائے کو ہم دیکھیں گے کہ 2 آپشنز ہم نے کیے اس بار ذہنی آزمائش میں کہ کبھی ایسا ہو جائے تو ریکارڈڈ کر لیا کریں، یا ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھی بہت پیارا سلسلہ کرتے ہیں، چلتے ہیں سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اب فکر نہ کریں، انشاءاللہ صحت و عافیت رہی تو انشاءاللہ نیت یہ ہے کہ اب بقیہ سلسلے ایٹ لیسٹ فائنل تک لائیو کریں گے انشاءاللہ۔ چلے جناب، ساری ٹیموں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہوں پر آ کر تشریف رکھیں، آخری 2 سیگمنٹ ہیں، چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف، اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی اب بورڈز لگنے والے ہیں کیونکہ اگلا سیگمنٹ تحریر کیجئے ہے۔ 44 نمبر ہیں اوکاڑا کے، 46 نمبر ہیں ملتان کے، اوکاڑا والوں کو اب 2 نمبر حاصل کرنے ہوں گے مقابلے میں برابری کے لیے، اور آگے نکلنے کے لیے مزید نمبر چاہیے ہوں گے۔ یہ 2 سیگمنٹ فیصلہ کر دیں گے کہ اوکاڑا والے یا ملتان والے آج آگے جاتے ہیں۔ بورڈز لگ رہے ہیں اس دوران جی، ہاں اس دوران ہم انعامات دینا چاہتے ہیں۔ باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائیوں کے انعام نکلے تھے ہمارے یہ ذہنی آزمائش میں قرآن دازی کے ذریعے، وہ آج یہاں خود تشریف لے آئے ہیں۔ جی باپو کون آئے ہیں؟ جی ایک ہیں محمد حسان ہیں اور ایک ابن مسلم ہیں، جی دونوں یہاں پر آئے ہیں۔ ماشاءاللہ تشریف لائیں بھائی، حسان بھائی اور ابن مسلم، کیا بات ہے، آئیے تشریف لائیں ماشاءاللہ۔ کیا کیا تحفہ دیں گے آج، انہیں بھی سوغات مدینہ دے دیں حضرت، ہمارے سلسلے تک چل کر آئے ہیں ماشاءاللہ، اور ان سے کوئی مدنی قافلہ بھی لے لیں گے انشاءاللہ۔ چلے ماشاءاللہ مرحبا، چلے اگر یہ 12 دن کا مدنی قافلہ دیتے تو سوگان مدینہ انشاءاللہ پیش کر دیتے ہیں، مدنی قافلے کی کوئی تاریخ دے دیں نا حضرت انشاءاللہ۔ چلے آئندہ مہینے مدنی قافلے میں سفر بھی کریں گے. یہ آپ کے لیے مبارک غلاف کعبہ کے دھاگے ہوں گے غالباً, اس میں کتاب, دلچسپ معلومات, اور یہ ماشاءاللہ ذرا دیکھ بھی لیں بھائی, مدنی چلے کے ناظرین کو بھی دکھا دیں. آج بہت خوبصورت باکس کے اندر کیا کیا مدینہ شریف کے سوغات جو ہے یہ جاری ہے. میوہ جات لوگ کھاتے رہتے ہیں مگر یہ مدینے کے میوے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, اللہ جنت کے میوے بھی نصیب فرمائے. آمین آمین جناب, ماشاءاللہ بہت مبارک. آئیں جناب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا, چلے ماشاءاللہ. ان کو بھی دلچسپ معلومات, کتاب بھی, اور مبارک غلاف کعبہ کے دھاگے. مدنی قافلے کی نیت ہے اگلے مہینے انشاءاللہ. چلے جناب, یہ بھی مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت کر رہے ہیں. سوغات مدینہ سبحان اللہ انہیں بھی دی جا رہی ہے. چلے جناب بہت شکریہ, بہت شکریہ. آئیے جناب, دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک اسلامی بھائی ہمارے پاس بھیج دیں. سیگمنٹ شروع ہوگا جس کا نام ہے تحریر کیجیے. دونوں طرف کے اسلامی بھائی اپنی اپنی جگہوں پر پہنچیں گے, اپنی اپنی ٹیم کا, اپنے اپنے شہر کا نام لکھیں گے. جگہ سوائپ کر دی ہم نے تاکہ مشورے کی گنجائش باقی نہ بچے. یہاں اوکاڑا کے ساتھ مدینہ الاولیاء ملتان کے اسلامی بھائی کھڑے ہوں گے, اور یہاں مدینہ الاولیاء والی سائیڈ ہے مگر اوکاڑا کے اسلامی بھائی کھڑے ہوں گے. اپنے اپنے شہر کا نام لکھ دیں, پرچی دے بتائیں کہ کیا لکھنا ہے آج انہوں نے. آج زبان نہیں قلم نے کہنا ہے, بہت کچھ کہنا ہے اور 30-60 سیکنڈ میں کہنا ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب, اور آپ نے اسماء الحسنہ لکھنے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام لکھنے ہیں. دیکھیں مدنی چل کے ناظرین, ہمیں کتنے رب عز و جل کے یہ نام یاد ہیں, صفاتی نام ہیں, مبارک نام ہیں. بڑی تیزی سے اسلامی بھائی لکھ رہے ہیں. 45 سیکنڈ باقی ہیں کم و بیش. ایسے لکھیے گا کہ ہم پڑھ بھی سکیں. تقریباً 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں. جناب دیکھنا یہ ہے کس کو کتنے نام یاد ہیں. نام تو شاید پورے یاد ہوں گے, لکھ پاتے ہیں کہ نہیں. 15 سیکنڈ کم و بیش باقی ہیں. 10 سیکنڈ باقی ہیں. پانچ سیکنڈ باقی ہیں. ایک ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. رک جائیے جناب, اب آپ ادھر آ جائیں, اوپر آ جائیں. چلیں بھائی, نام آپ میرے ساتھ گنتی کریں گے. اللہ, ایک, جبار, دو, قہار, تین, واحد, چار, احد, پانچ, سمد, چھ, سلام, سات, کریم, رحیم, رحمان, قدوس, غفار, یہ کیا ہے؟ چلے کبیر بھی مان لیتے ہیں. تیرہ, تھوڑا سا لکھائی صاف کیا کریں. 13 ہے, یہاں کچھ زیادہ نظر آ رہے ہیں لیکن کتنے زیادہ ہیں دیکھتے ہیں. اوکاڑا والوں کو ویسے بھی نمبر کی ضرورت تھی. اللہ, الرحمن, دو, الرحیم, تین, الملک, چار, القدوس, پانچ, سلام, چھ, مؤمن, سات, مہیمن, آٹھ, عزیز, نو, جبار, دس, متکبر, گیارہ, خالق, بارہ, کیا ہے, باری, جی, تیرہ, واحد, چودہ, باری ان, جی جی, واجد, پندرہ, ماجد, سولہ, نافع, سترہ, طواب, اٹھارہ, احد, انتیس, ناصر, ذو الجلال والاکرام, اکیس, اور وہاں نمبر کم تھے تو دو نمبر اوکاڑا والوں کو دیے جا رہے ہیں. مقابلہ برابر آ گیا ہے. اب جناب اگلا دیکھتے ہیں کیا لکھنا ہے, بتائیے. اسلامی بھائی کو لکھنا ہوگا, آپ چاہیں تو اسلامی بھائی چینج بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ کی جگہ کوئی اور اسلامی بھائی بھی آ سکتا ہے, یہ آپشن بھی آپ کے پاس ہے. البتہ اپنی ٹیم کا ہی بلائیے گا, باہر والا کوئی نہیں بلا لیجیے گا. چلے جناب, آپ جناب باری ہے آپ کی, وقت شروع ہوتا ہے اب. آپ نے نفلی نمازوں کے نام لکھنے ہیں. نفل نمازوں کے نام. 50 سیکنڈ رہ گئے ہیں. آج ذہنی آزمائش جیتنے کے لیے جو صلات الحاجات پڑی تھی وہ والی بات لکھ دیجئے گا. تیس سیکنڈ رہ گئے ہیں. سیکنڈ رہ گئے. دس سیکنڈ رہ گئے ہیں, یہاں سارے سلام پہ خاموش رہیں گے, ایسا نہ ہو سب کو صلاۃ التوبہ پڑھانی پڑے. چلے جناب آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے, بہت سارے اشارے میں نے اپنی گفتگو میں بھی دیے تھے, چلے آپ ادھر آ جائیں. تحیت المسجد ایک, تحیت الوضو دو. ایسے آپ کی لکھائی پڑھنے کے لیے کچھ زیادہ کورس کرنا پڑے گا مجھے. نماز استسقاء چلے جناب تین, نماز صلاۃ الحاجات چار, نماز صلاۃ الحاجات صلاۃ الحاجات چلیں, نماز خوف پانچ, نماز تہجد چھ, نماز اوابین میں نے بہت مان لیا یہ تو نہیں مانوں گا, یہ اوابین کہیں سے بھی نظر نہیں آتی, نماز اشراق سات, اور نماز چاشت آٹھ. اچھا اچھا خوف جو ہے یہ بھی نہیں مانی جائے گی, بتا رہی ہماری مجلس کے, یہ جنگ کے دوران غزوے کے دوران وغیرہ ہوتی ہے جہاد کے دوران. اوابین نے یہ لکھائی تو بھائی اوابین مان لے, چلیں بھائی پھر بھی مان لیتے ہیں, چلو پھر بھی آپ کے چلیں وہاں دیکھیں, اگر وہاں ٹائی ہو گیا تو پھر شاید آپ کا وہ کینسل ہمیں کرنا پڑے. دیکھو کتنی صاف لکھائی کرتے ہیں بھائی, تہجد ایک, اشراق دو, چاشت تین, اوابین چار, صلاۃ الحاجات پانچ, صلاۃ التوبہ چھ, صلاۃ الشکر سات, تحیت الوضو آٹھ, تحیت المسجد نو, اور ادھر آٹھ میں رکھا لے. جناب نمبر دوبارہ اوکاڑا والوں نے حاصل کر لیے ہیں, فاصلے کو پلٹ دیا ہے اوکاڑا والوں نے, دو نمبر سے پیچھے تھے مگر قلم نے زیادہ اچھا بولا ہے. اور جناب تحریر کیجئے سیگمنٹ میں, اب مدینہ الاولیاء ملتان سے اوکاڑا کے اسلامی بھائی آگے ہیں, اب دیکھنا یہ ہے مدنی چل کے ناظرین آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے درست کیجئے, وہ کیا درست کرتا ہے. چلے جناب چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف, اسکور بورڈ دکھائیے. اڑتالیس نمبر ہیں اوکاڑا کے, چھیالیس نمبر ہیں ملتان کے, ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے مقابلہ, جو دو نمبر سے پیچھے تھے اب وہ دو نمبر سے آگے ہیں. آخری سیگمنٹ ہوگا درست کیجئے, یاد رہے جس میں چار آپشن ہیں آپ کے پاس, غور سے تسلی سے میری بات سن لیجئے, طریقہ سمجھ لیجئے کہ آپ پہلے تو بیل بجائیں گے, دونوں طرف کی ٹیمیں بیل بجائیں جی, غلط جواب دینے کی صورت میں دو نمبر مائنس ہوں گے, صحیح جواب دیں گے تو دو نمبر مل جائیں گے. درست کیجئے سیگمنٹ فیصلہ کرے گا, آپ کے پاس یہاں بھی اسکرین ہے, آپ کے پاس وہاں بھی اسکرین ہے جی, بتائیے. اچھا بیل نہیں بج رہی ہے, ٹھیک ہے تو آپ ہے نا ساتھ انشاءاللہ آپ کور کر لیجئے گا, ٹھیک ہے نا. چلے جناب اور اب جناب پہلے سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے درست کیجئے. جی دو نمبر کا فرق ہے, یاد رہے غلط جواب دینے کی صورت میں دو نمبر مائنس ہو جائیں گے, کنفرم ہو تو بیل بجانی ہے. پہلا وہ کیا لفظ ہے جو درست کرنا ہے, آئیے دیکھیے, آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر. ملتان یا اوکاڑا, مدد کا آپشن نہیں ہے, سب یہاں خاموش رہیں گے اسلام بھائی. چلیں میں اب ایک اشارہ دینے لگا ہوں اور اس اشارے کے بعد جو بیل بجا دیں انہیں چانس مل جائے گا, سیکنڈز تو ختم ہو چکے ہیں. یہ کسی پہاڑی کا نام ہے, بیل بجائی ہے ملتان والوں نے جناب. صفا جی کوہ صفا, آپ نے کہا کوہ صفا, کیا یہ جواب درست ہے جناب؟ جواب درست دے دیا ہے, ملتان والے واپس آئے ہیں مقابلے میں, پھر ٹائی ہو گیا ہے, اب تین سوال ہیں جو فیصلہ کریں گے. چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف, کیا درست کرنا ہے؟ بیل بجائی ہے اب اوکاڑا والوں نے, بتائیے کوہ مروہ, کیا یہ کوہ صفا کے بعد دوسرا سوال کوہ مروہ ہے یا نہیں؟ دیکھتے ہیں اسکرین پر, کوہ مروہ جواب درست دے دیا ہے. صفا اور مروہ کی بات ہو رہی ہے جہاں سعی کی جاتی ہے, پھر اوکاڑا والے دو نمبر سے آگے ہو گئے, اب دو سوال رہ گئے جو فیصلہ کریں گے کہ کس ٹیم نے آگے جانا ہے. دیکھیے جناب تیسرا سوال وہ کیا ہے جو درست کرنا ہے؟ سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو چلو چلو بیل بجا دی ہے ملتان والوں نے نمبر کی بڑی ضرورت ہے انہیں یہ غلطی انہیں مقابلے سے باہر کر دے گی اور یہ درست جواب انہیں مقابلے میں برابر لے آئے گا جی اصحاب کہا آپ نے کہا اصحاب کہا کیا یہ جواب درست ہے یہ جواب بالکل درست ہے اللہ اللہ پری کوارٹر فائنل آخری سوال اور نمبر ہے برابر انبلیویبل مدری چینل کے ناظرین یہ آخری سوال فیصلہ کرے گا کہ اوکاڑا یا ملتان اس سے زیادہ کلوز اب اور ریزلٹ اور کیا دیکھا جا سکتا ہے اللہ غنی جناب آخری سوال بتائیے کیا لفظ درست کرنا ہے اللہ پھر بیل بجائی ہے ہمارے اوکاڑا والوں نے اب سوری معاف کیجیے گا پھر ایکسائٹیڈ ہو گیا ہوں بندہ ہی دیکھ رہا ہوں میں پیچھے ملتان نہیں دیکھا وہ کارا والوں نہیں ملتان والوں نے بتائیے جناب یار غار بتائیے کیا یہ یار غار ہے اگر یہ جواب درست ہے تو مدینہ الاولیاء ملتان والے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے جواب درست دے دیا اللہ اللہ بہت آگے پیچھے چلتا رہا یہ مقابلہ اور اب مدینۃ الاولیاء ملتان والے آخری وقت میں جا کر ان سے خوشی بھی نہیں سنبھالی جا رہی ہے باقی بہت اچھا مقابلہ تھا یاد رہے کہ اوکاڑا والوں نے بھی آخری سوال کے جواب میں بیل انہوں نے بھی بجائی تھی مگر یعنی جواب انہیں بھی آتا ہوگا لیکن پہلے بیل بج گئی ملتان والوں کی اور جناب مدینۃ الاولیاء ملتان جو ہے وہ آج آگے ہیں آنکھیں اشک بار بھی ہیں ماشاءاللہ قریب تشریف لائیں اب دیکھتے دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے یقیناً بہت اچھی ٹیم ہم جدا کریں گے اوکاڑا کے اسلامی بھائیوں کی تیاری شاندار رہی لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے اور ہمیں روزانہ ہی ہر سلسلے میں ایک اچھی ٹیم کو جدا کرنا پڑتا ہے انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو اوکاڑا والے اسلامی بھائی آگے آئیں گے ان کے تحائف لائے جائیں مدنی چل کے ناظرین کی رائے ہاں رائے کیا تھی اوکاڑا یا ملتان اللہ آج تو رائے بھی ملتان والوں کی تھی اگر آج ملتان والے پیچھے رہ جاتے تو پھر گھر جانا لگتا تھوڑا سا یہیں سے قافلے میں چلے جاتے مدنی قافلے میں یہیں سے جائیں گے انشاءاللہ کیا بات ہے مدینے کے قافلے میں اس سے پہلے مدنی قافلہ بھی ہو جائے نہ آپ اسکور بورڈ دکھائیے اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے پچاس نمبر اوکاڑا اور 52 نمبر مدینۃ الاولیاء ملتان بڑا شاندار کم بیک کیا ہے لفظ درست کرنے کے میں اور اسی کے اندر فیصلہ ہونا تھا ارے ماشاءاللہ مدنی منی بھی آ گئی ہیں ماشاءاللہ چلیں جناب کچھ تحائف لائیے ہمارے اوکاڑا کے اسلامی بھائیوں کو آج تحائف دے کر الوداع انہیں بھی سوغات مدینہ دے دو بھائی جاتے جاتے آج سیدنا صدیق اکبر کا دن ہے نیاز مدینہ لے جائیں یہ بھی آ جائیں مدنی منی دیں گی آپ بھی دے دیں آپ کیا لے کر آئیے آپ ٹوکن بھی لیا آپ نے واہ بھائی ماشاء اللہ نگران شورا کی ماشاء اللہ مدنی منی انہیں بھی دے دیں شاباش چلیں مدنی چیک ہو گئے آپ کے لیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا مرحبا چلیں جناب تحائف مل چکے ہیں اور اب جناب سوغات مدینہ بھی آ گئی واہ بھائی واہ ماشاء اللہ خوبصورت باکسز خوبصورت سوغات ان شاء اللہ اب ایک ایک سوغات پر آپ چاہیں تو مدنی قافلے لیں اپنے شہر والوں سے اوکاڑا والوں سے اب چلتے ہیں فیضان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آج کسے دیا جائے گا دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں نے شاندار پرفارمنس دی ہے اتنا کلوز راؤنڈ رہا ہے جی بتائیے ملتان کے ہمارے شاہد بھائی کو فیضان ابو ہریرہ دیا جا رہا ہے سبحان اللہ کون ہے شاہد بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب اچھا پہلا بھی مل چکا ہے کیا ماشاء اللہ تحفے میں دے سکتے ہیں آپ کا ہے اب آپ جو چاہیں کریں لیکن فائنل میں ہمیں کاؤنٹ چاہیے گا آپ کے کہ کتنے کاؤنٹ ہو چکے ہیں آپ کے ماشاء اللہ چلے جناب چلے ایک بار آپ اس کو رکھ لیں پھر آپ اپنی طرف سے چاہیں بعد میں جس کو بھی دے دیں کیونکہ ہمیں کاؤنٹس کرنے ہوں گے نا اچھا یہ کیا چاہ رہے ہیں آپ ان کو دے دیں کیا نام ہے ان کا محمد اویس بھائی کو ماشاء اللہ یہ تحفہ ڈاکٹر اویس صاحب کو یہ تحفے میں دے رہے چلے اشار کر دیے کیونکہ پہلا انہوں نے لے لیا تھا آئیے جناب اب سوال کیا گیا تھا مدنی چینل کے ناظرین سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں کتنی نمازیں پڑھانے کا شرف حاصل کیا جواب ہے 17 نمازیں بہت ساروں نے صحیح جواب دیے ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ میں یہ جواب موجود تھا اور نام آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وقت چونکہ کافی ہو گیا تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا اسپیڈلی چلوں تو اب جس کا نام ہے قرآن دازی میں بنت اقبال اتاریہ سردار آباد فیصل آباد آپ اپنے اسلامی بھائی محرم کے ذریعے ہمیں وہ بھیج دیجئے آپ کا ایڈریس تو انشاءاللہ آپ تک کی تحائف بھجوا دیے جائیں گے. کل آپ نے سلسلہ شروع ہونے سے پہلے پہلے جو جواب دینا ہے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن اسلام لائے اس دن ویری فرسٹ ڈے اس دن کتنا مال راہ خدا عز و جل میں خرچ کیا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن اسلام لائے اس دن کتنا مال راہ خدا میں خرچ کیا, یہ جواب بھی آپ کو مانامہ فیضان مدینہ مارچ میں مل جائے گا. اس کا بھی جواب آپ حاصل کر کے ہمیں جلدی جلدی بھیج دیجیے. آئیے اب مدنی منی یہاں موجود ہیں, ان کی قرآن دازی ہو رہی ہے. مدنی منی تھی نا, چلے بھائی آپ نکالیں اپنی پرچی میرے ہاتھ میں دے دیں, یہی نہ نکال لینا بھائی. 2204 آپ کی کھول لوں. اچھا بچی آپ کی نہیں نکلی بھائی, یہ والی نکلی ہے 2204. آ گئے ماشاء اللہ, مرحبا, السلام علیکم. جی آ گئے بھائی ماشاء اللہ, یہ آپ کے لیے تحفہ. یہاں آ جائیں, یہاں آ جائیں, چلیں آپ کے امی ابو بھی دیکھ لیں گے, خوش ہو جائیں گے. اب آپ بھی پانچ وقت نماز پابندی سے پڑھنے کی نیت کر لیں. آپ بڑے اسلامی بھائیوں کی قرآن دادی 2249 2249 ماشاء اللہ. ارے واہ بھائی واہ, آ جائیں آ جائیں بھائی ماشاء اللہ. 2249 والے بھی آ گئے ہیں, تحفہ دے دیں بھائی, آ جائیں بھائی انتظام دے دیں 2249 والوں کو. قرآن دازی جو ہوئی ہے, چلیں جناب ماشاء اللہ. السلام علیکم, ماشاء اللہ, مرحبا. یہ لیجیے آپ بھی, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کا انعام نکلا تھا محمد حسن, ان کے والد صاحب بھی تشریف لائیں. ارے واہ ماشاء اللہ, تشریف لائیں تشریف لائیں ماشاء اللہ. سوغات مدینہ بھی دیں گے, انہیں مدنی قافلے کی تاریخ بھی لیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ماشاء اللہ, مبارک ہو آپ کو. چلے جناب دلچسپ معلومات, کتاب غلاف کعبہ کے پتس دھاگے, بلکہ ریاض الجنہ کے قالین کے دھاگے ہیں. مدنی قافلہ انشاءاللہ ہے تو آپ کے لیے انشاءاللہ سوغات مدینہ بھی ماشاءاللہ. یہاں تشریف لیں جی. اب دیکھیں گے کل مدنی مقابلہ کس کا کس ٹیم کے ساتھ ہے, آئیے دیکھتے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو کا مدنی مقابلہ کل رات 9:15 مدنی چلے کے ناظرین دیکھنا نہ بھولیے گا, بلکہ اپنی رائے سے بھی نوازیے گا. وقت ہوا ہے صلاۃ السلام پڑھنے کا, جہاں کہیں دنیا میں ہیں آئیے صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, شب اسرا کی دولا جنت پہ لاکھوں صدا, غوثِ اعظم امام متقابل جلوائے شاہ نے قدرت پہ لاکھوں صدا, جلوائے شاہ نے قدرت پہ لاکھوں صدا, مصطفیٰ جان میرا حرمت پہ لاکھوں صدا, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں صدا, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو تھے جس پر شوکت پہ لاکھوں صدا, مجھ سے خدمت خود سی کرے گا رضا, مصطفیٰ جان میرا حرمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان میرا حرمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. آئیے اجتماع کے ختام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ما شاء الله. السلام عليكم. یہ منچ امتحان ہے عجیب اس کی شان ہے. یہ منچ امتحان ہے عجیب اس کی شان.